çıkacak sonuna. Yakışanın birini bulup da alacağım. Yakışanın birini bulup da alacağım. Sana değirim sana, herkes kendi yoluna. Kim sözüne duracak, bakacak sonuna. Sana değirim sana, herkes kendi yoluna.